a Loumiño para chamar a Pedro Chosco. No faio azul dunha landra, o sol xoga a biscuriña. O día vístese de noite, a noite ispese de día. As cores das súas saias ergueulle a suar dunha brisa. Véselle en Vigo as estrelas. Mira a lúa, brilla, brilla. Nun derradeiro raiolo morrelle o ollado día. Adormeceron as cores, bambéanse nunha espiga. O cuco, cuco, cuqueiro, cucú, cuca unha cantiga. O solpor prendeu no sono, no morno berce da ría. Rorro, rorro, nun arrolo, o sol fechou as meniñas. O día vístese de noite, a noite ispese de día. Meu Pedro Chosco Chosqueiro, fareiro das estreliñas. Oh, persoa que está ao outro lado do fío telefónico, seguro que coñece esta, esta música. Moi boas tardes. É o autor de ese Pedro Chosco Chosqueiro. Bueno, pois topámolo, eh? Non nos perdimos de todo. Bueno, alégrome ben, non é sin tempo. Bueno, que ti desconfiabas de que a mellor fixéramos algunha falcatruada, pero non foi así. Bueno. Non sei. Escoita, moi boas tardes, benvido. Moitísimas gracias por atendernos. Boa tarde, vas escolledesme fora, pero bueno, bueno, non hai problema. Pero que eu tiña, vamos, tiña previsto e quería que me falaras dunha cousa especial que o día, bueno, non pasaron moito de mulleres, so... de mulleres. Bueno, se queres tamén te escoito así, pero eu non conocín nada máis especial. Sí, no, a ver, eu falo serio, Paco. Eu sempre falo en serio. Claro. A ver, eu quero que me digas dunha postdata, quérote. Ese libro presentei no onte. Por eso que eu quería felicitarte. Antonte. Quería, por eso quería felicitarte, e sí, quería decirche, preguntarche, oye, os que nós somos talismán para as persoas con que entrevistamos e falamos con eles. Na, no, máis ben ao revés, eu son talismán coas emisoras que me entrevistan. Bueno, tamén. A ver, Paco, como foi ese acto tan... Pois pues, moi ben, estivo moi ben. Estivo Penabade. Sí, ben, foi ali no, na Casa de Cultura de Foz, no Manuel María, ali sí. No Salón de Actos, e había bastante público, e foi, bueno, un rato bonito, como é sempre. Unha presentación dun libro sempre é un rato bonito. Cansáchela o pulso asinando libros, non? Bueno, nunca os pulso non cansa nunca, pero asinei bastante, sí. Alégrome moitísimo. Asinei bastante. Alégrome moitísimo e doucho meus parabéns. Eu facía tempo moitísimo que quería escoitarte deso, que teño preparado, está no imprenta, está, e agora, pois... Sí, pois saiu, de verdade. Xa. Sí, sí. Bueno, teño aí outro xa que está para ver se o sacamos para as feiras do libro de Foz, que é en agosto. ¡Hombre! O sea que, mira, a va, producción nesta ocasión, non para. En esta ocasión Balea Editora, non? Balea Editora, sí, señor. Bueno. Balea Editora é o libro, pues data Quérote, un libro de, bueno, podíase decir que é un libro de haikus, de haikus, non son haikus, pero podíamos decir así que foron, son... como haikus, no sé, literarios, así, sí. Con unos pequeños xoguetes literarios, donde, sí, bueno, sí. Pero, o amor, obviamente, eso que quería, eso que quería decir, che, ao final está o amor, es decir, que... o amor está sempre, sí, sí. En todas as miñas composicións, o amor, o mar, sí, o mar, sí. Tamén vai aparecer de rebote, claro, por allí, siempre. Dicen os catalás, ti tes falera polo mar e tes falera polo amor. Falera, sí. non sei traducilo nin o catalán, nin o castelán, nin o galego. Pois era manía. Obsesión. Algo semellante. Obsesión máis parecido, sí. Falera é máis parecido a obsesión, sí. Sí, era algo así. Sí. Mi avó dicía manía. Manía. Bueno. Sí, manía, obsesión. Bueno, tamén cariño. También. Sí, en galego tamén o de goiro, ¿no? Sí. Goiro. Perfecto, sí, sí. Que tes un vocabulario e un dicionario na cabeza. É o que me dedico. Pero costame, a mí costame. Eu non sei como colle tanta cousa nesa cabeza. A mí costame lembrarme de cousas. A verdade é que él está constantemente lendo, claro, e escribindo, e entón, claro, toque. Onte o Bernardo Penabade foi, sí, o que introduciu o acto, estaba o alcalde tamén, Fran Cajoto, que Bernardo Penabade xo dixo, ¿no? Sí. Que produce moitísimo, que lle saquei o título a Ramón Cabanillas de o que máis publicou, non en calidade, porque Cabanillas era... Te admiras. Era un home extraordinario, un poeta magnífico. Sí. Pues sí, publicar, pues, publico, e non podía publicar máis. Caray. Pero é que as editoriais tamén non han feito, non me dan. Claro. A verdade é que nos encantadísimos de saber que estiveches presentando. Pues este libriño é moi guapo, vale a pena lelo, así son os, xa digo, unhas especie de haikus así, unhas frases breves, unhos versos pequenos, como queres dicir. Que son, é que non teño, estou fora. Non te preocupes, non, que... Pero ten cousas así como xoguetes, son pequenos xoguetes literarios, sí. Onde o amor, claro, é o fío argumental. Claro, onde está o curioso é que é un libro onde eu explico na introdución, uh-huh, onde a postdata, uh-huh, é o que nun momento que nos escriben cartas xa, uh-huh. A postdata é o núcleo, sí, a cerne desta historia, e a carta, pois, é o menos importante. Ajá. Sí, por entonces... sí que... Podíase traducir ao final o amor. Sí, sí, sí. Sí. No, bueno, digamos que eu escribo unha carta, unha hipotética, nada... Sí. En a carta, pois non teño moito que contar, pero na postdata sí. Uh-huh. En a postdata é onde que o que realmente é moi pouco, non? A postdata, sí, é un recordatorio de unha cousa ou algo así, postdata, acórdate de vir mañá. Bueno. Sí. Na postdata, pois todas esas poemiñas, esas frases, esos ditos. Frases, ¿no?, poéticas que encandilan un chisquiño para que todos os que queiran poidan dedicarse. O sea que... Sí, hai do tipo, pois hai xoguetes para divertirse un pouquinho, non? Sí. Teño un, por exemplo, que me ven agora a cabeza, que eu, ti, te, contigo ás 5. Además é interpretativo, non? Claro, porque é un xoguete. Eu, ti, te, contigo, ás 5. Sí, sí, ah, sí. Ou xoguetes deste tipo. Sí. Moi ben. Eu mas ti somos novos. Uh-huh. No. Entre ti e eu, un máis un igual a 2, pero 2 menos 2... pues non me acordo como é. Bueno. É un xoguete. Sí. Vai dicir algo así. 3 menos... Non me acordo. Hai problema. Para nós é un prazer enorme estar contigo. Sí, no, o próximo día busco o libriño, o próximo día que esteña na casa, leo vos así algún. Sí, pois... Sí, me acordo do último que di. Agora, prohíbeme que deixe de quererte. Sí, señor. Prohíbeme que deixe de quererte. Ese é o último verso do libro. Algo... Sí. Ese xa non é tanto amor, casi é alguén que te deixou. No, me no, interpreta ben o que di. Prohíbeme que deixes de querer. Que deixes de querer. Prohíbeme que deixes de querer. O sea, que te queira sempre. Claro. Sí, señor, quero que me prohíbas, quero que me prohíbas que deixes de querer. Exactamente. Porque estaba querendo demasiado. No. Claro. Non deixes de quererte nunca. De verdad. Pero... É un placer, no, e unha honra. Para o verán eu vou ter unha man. Sí, sin problema. Pero podelo coller antes nas librerías de Barcelona, ¿eh? Tamén aparece por aquí. Balea claro. Editorial tamén está por aquí. Claro. Paco, é un placer e unha honra terte precisamente na nosa emisión. De verdade. Que verdade que te agradecemos moitísimo. Sí, cada vez que te incomodamos sempre estás listo, de verdad. No, a mí non me incomodades nunca, eu paso moi ben. Unha aperta grande e ya está outro momento. Outra para vos e ata a próxima. Exactamente. Eso, a disfrutar moito. Igualmente, seguimos Paco. Escoitándote. Deña, hasta logo. Aperta, chao. Chao. Agora poderás brincar detrás dunha onda de aquí pra colar. Que de donde tarde te das de caer, se caes e choras despois de comer, se cadras ahora poderás volver jugando da teca pra te adormecer. No colo dos brazos eite de arrolar, sorrindo cantando xa podrás soñar. No colo dos brazos eite de arrolar, sorrindo cantando xa podrás soñar. No colo dos brazos.